Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 lipca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Syria, Ukraina, przestępczość cybernetyczna to były główne tematy spotkania Trump-Putin. Prezydenci USA i Rosji rozmawiali w Hamburgu. 11 tysięcy ludzi bez prądu w Śląskiem nad województwem przeszły gwałtowne burze. Wyższa opłata paliwowa. Projektem PiSu Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu. U nas polityczne komentarze już za chwilę. Ale na początek Hamburg i długo wyczekiwane spotkanie Trump-Putin. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkali się przy okazji szczytu G20. Rozmawiali ponad 2 godziny. To, jak zauważają amerykańskie media, ponad 4 razy dłużej niż planowano. A dyskutowali na temat Ukrainy, Syrii, cyberbezpieczeństwa. Donald Trump poruszył także kwestię ingerencji Moskwy w amerykańską kampanię wyborczą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji było zaplanowane na 30 minut, a trwało 2 godziny i 15 minut. Rozmawiamy z prezydentem Putinem o różnych sprawach. To są bardzo dobre rozmowy. Spodziewamy się wielu pozytywnych rezultatów dla Rosji, Stanów Zjednoczonych i wszystkich zainteresowanych stron. Mówił Donald Trump w przerwie spotkania. W rozmowach obu przywódców uczestniczyli szefowie dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow i Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson. Prezydent zaczął spotkanie od wyrażenia zaniepokojenia narodu amerykańskiego z powodu rosyjskiej ingerencji w ubiegłoroczne wybory. Powiedział Tillerson, dodając, że Władimir Putin uznał oskarżenia za nieprawdziwe. Obie strony podały sprzeczne relacje na temat wyniku tej części spotkania. Według Siergieja Ławrowa Donald Trump zaakceptował zapewnienie prezydenta Rosji. Amerykanie twierdzą, że nic takiego nie miało miejsca. Niezależnie od tego, obaj przywódcy postanowili poszukiwać rozwiązań w innych kwestiach, przede wszystkim w sprawie Syrii. Pierwszym efektem spotkania jest ogłoszone zawieszenie broni w południowo-zachodniej części tego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gwałtowne burze nad Śląskiem, nawałnice przeszły przez ten region kraju w nocy. Strażacy odebrali 400 zgłoszeń i do tej pory 11 tysięcy ludzi nie ma prądu. Najwięcej zgłoszeń przyjęli strażacy w powiecie cieszyńskim 132, rybnickim 110, wodzisławskim 94 i raciborskim 56. Szkody po burzach usuwają także energetycy. Uszkodzone są 152 stacje niskiego i średniego napięcia. Bez prądu jest ponad 11 tysięcy osób, głównie w Rybniku, powiecie rybnickim i powiecie raciborskim. Po nawałnicach nieprzejezdne są także dwie drogi wojewódzkie. 919 Górki Śląskie Szymocice oraz 922 Nędza Kuźnia Raciborska w powiecie raciborskim. O czym informował Łukasz Kwaśny. Teraz także o skutkach pogody, ale nie busza, wiosennych przymrozków i opadów śniegu. Niemal 400 milionów złotych wynoszą oszacowane do tej pory straty w uprawach rolnych. To jednak nie jest ostateczny bilans, bo większość terenowych komisji jeszcze nie podliczyła wszystkich szkód w poszczególnych gminach. Terenowe komisje powoływane przez wojewodów pracują od ponad miesiąca. Straty stwierdzono dotychczas w niemal 22 tysiącach gospodarstw. Ostateczne szacunki szkód powinniśmy poznać jeszcze w lipcu, twierdzi wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. To może być dopiero druga, trzecia dekada lipca. Na tę chwilę poszkodowani rolnicy mogą wnioskować o umorzenie opłaty składki ubezpieczeniowej w KRUS, opłat za dzierżawę gruntu czy podatku rolnego. Resort ma też podjąć decyzję o wsparciu finansowym. Możemy przystąpić do całości ewentualnie wypłacania odszkodowań wtedy, kiedy będziemy mieli zrobiony szacunek na cały kraj. Powierzchnię upraw objętych stratami oszacowano dotychczas na ponad 89,5 tysiąca hektarów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Opłata paliwowa dodatkowo 20 groszy do każdego litra benzyny. W przyszły piątek Sejm zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, ale już wczoraj pomysł wywołał sporo emocji przy wiejskiej. Projekt przygotowali posłowie PiS. Zakłada on, że fundusz ma być zasilany m.in. opłatą paliwową. Rzecznik rządu Rafał Bochenek przekonuje, że jej podwyższenie wcale nie musi oznaczać podwyżki cen benzyny, a fundusz jest potrzebny mniejszym samorządom. Wszystkie oczywiście środki, bo taki jest generalnie zamysł z tego, co również analizowałem te dokumenty, aby środki pochodzące z opłaty paliwowej wzmocniły przede wszystkim Fundusz Dróg Samorządowych i były przeznaczone w całości na budowę infrastruktury drogowej w gminach, powiatach, czyli tam, gdzie te drogi rzeczywiście wymagają remontu, wymagają budowy, napraw. W Warszawie może wszystko pięknie wygląda, ale niekoniecznie w małych gminach, które bardzo często przez lata były zaniedbywane. Pomysł krytykuje Stanisław Tyszka z Kukiz 15 i nazywa go projektem, tu cytat, Benzyna Plus. Projekt Benzyna Plus polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystując okres wakacyjny, chce podwyższyć Polakom ceny paliwa o 25 groszy na litrze. To jest nieprawdopodobny skok na nasze kieszenie, na kieszenie obywateli. To uderzy bardzo mocno w polską gospodarkę, dlatego że ceny paliwa to są ceny transportu, w związku z tym ceny właściwie wszystkich produktów. To jest nieakceptowalne. Zdaniem części opozycji podwyższenie opłaty paliwowej będzie oznaczało nie tylko wyższe ceny benzyny, ale także wielu produktów i usług. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A teraz sport i Monika Sułkowska. Arka Gdynia z Superpucharem Polski po raz pierwszy w historii. Po rzutach karnych pokonała wczoraj w Warszawie Legię. Po 90 minutach był remis 1-1. W meczu o Superpuchar regulamin nie przewiduje dogrywki, dlatego obie drużyny od razu przystąpiły do strzelania jedenastek. Piłkarze Legii pomylili się w nich dwa razy, ale trener Jacek Magiera nie był po spotkaniu bardzo zawiedziony. Decydowały karne, okazali się lepsi i stąd mogą się cieszyć z tego zdobytego trofeum. Nie udało się, pracujemy dalej, przed nami ważne w tej chwili mecze. Super Puchar ma być takim pojedynkiem, który dobrze nas przygotuje do eliminacji do Ligi Mistrzów i do Ligi. We wczorajszym spotkaniu sędziowie mogli po raz pierwszy korzystać z systemu powtórek, ale nie było potrzeby wideoweryfikacji. Fotofinisz był natomiast potrzebny na mecie wczorajszego 7. etapu Tour de France. Marcel Kittel wjechał na metę niemal równocześnie z Norwegiem Hagenem. Niemiec wygrało dosłownie błysk szprychy, a liderem wielkiej pętli pozostaje Chris Froome. Jerzy Janowicz na trzeciej rundzie zakończył udział w tegorocznym Wimbledonie. Polak przegrał w trzech setach z Benoit Perem, ale podkreślał, że i tak jest zadowolony ze swojej postawy w turnieju. Benoit zagrał absolutnie kosmicznie. Miał dzień konia, nie ma co ukrywać. Tak naprawdę mogę być tylko wściekły z jednego punktu z pierwszego seta, gdzie miałem breakpointa. Tam powinienem go wykorzystać i tak naprawdę tylko o to jestem zły na siebie. Powoli, no. Jestem na dobrej drodze, wracam po ciężkiej kontuzji. W tym sezonie też pauzowałem przez całkiem spory okres czasu. Na razie czuję się fajnie. Wydaje mi się, że bardzo udany turniej. No i wszystko idzie w dobrym kierunku. W Wimbledonie dalej grał m.in. Murray, Nadal i Cilic. Przegrał Nishikori w turnieju. Pań do kolejnej rundy awansowały wczoraj m.in. Zarenka, Venus Williams, Konta i Halep. Rosjanie wygrali baraż i uzupełnili skład finału drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu. Tuż przed wczorajszym spotkaniem z drużyny został wykluczony Grigori Łaguta, którego przyłapano na dopingu. W dzisiejszym finale w Lesznie obok Rosjan pojadą Polacy, Szwedzi i Brytyjczycy. Tytuł broni nasza drużyna. Lewis Hamilton z Mercedesa był najszybszy w obu wczorajszych treningach przed Grand Prix Austrii Formuły 1, ale na pole position niezależnie od wyniku kwalifikacji nie ma co liczyć. Brytyjczyk został ukarany przesunięciem o 5 miejsc za nieregulaminową zmianę skrzyni biegów. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. No i coś mi się tu nie do końca zgadza, ponieważ nad Myśliwiecką słońce, no może nie błękitne niebo, ale jednak, natomiast ja mam napisane, że w całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, no ale może nie, może właśnie wszystko się zgadza, może właśnie to jest zachmurzenie umiarkowane. Przelotne opady mogą również dziś wystąpić i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Gdańsku i Suwałkach, przez 21 w Koszalinie, Białymstoku i Zakopanem, 22 w Szczecinie i Bydgoszczy, 24 w Poznaniu i Warszawie, 25 stopni w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 26 w Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata. Tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Krótka piłka. To już ostatnie dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Wyszkowie, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Wiola Brzezińska, Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz. Więcej informacji na latozradiem.pl. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor. Producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Witaj, mistrzu czerpania z życia pełnymi garściami, który chwyta los w swoje ręce. Wskakuj za kółko i kieruj się na BP, aby zdobywać stylowe Fiaty 500X, bony wakacyjne My Travel albo jedną z ponad 270 tysięcy innych nagród. Jeśli chcesz poczuć wakacyjną radość wygrywania, tankuj co najmniej 20 litrów albo rób zakupy za minimum 15 zł. Loteria trwa do 29 sierpnia. Szczegóły i regulamin na loteriabp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Kaśka, masz gumę do rzucia? Gdzieś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You're just another recovering heart. I wasn't even gonna try. You wouldn't even give a turn. Could be so easy and make it hard. Don't think about it all too much. My love is gonna be enough. You're so close now. At you, looking right back. Say nothing is ever as good as it seems. Stop running your mouth like that, 'cause you know I'm gonna give the right back. Ha! You're so close now. So don't let me down. Just a little of your love, baby, and I'll try. You gotta give me just a little of your love, baby. Zapraszamy Do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung Smart za 2799. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1690. Samsung Galaxy J7, 5,5 cala, ekran AMOLED za 999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 16 minut po 8, 22 i 7 trójek. Chciałam pozdrowić trójkę i powiedzieć, że upiekłam bułeczki już z serkiem i zapraszam na nie do Rzeszowa. Trochę daleko do Rzeszowa. Niestety, ale zapachniało tymi bułeczkami tak i państwo tak o śniadaniach, o świeżych, upieczonych bułeczkach, no to ja dołożę jeszcze do kompletu trochę kulinariów i trochę dzisiejszej, bardzo najświeższej prasy. Za chwilę, bo w Wysokich Obcasach dwie fantastyczne dziewczyny rozmawiają o jedzeniu. Obydwie znam, obydwie państwo też mogą znać z cyklu Anusz Widelec. You're dusty, they leave me pale and wondering, have I swam too far this time to make it back on my dime? Yeah. 21 minut po 8. Już niedługo będzie 9, więc myślę, że pora śniadanie. I ja mam taki śniadaniowy artykuł dla Państwa. Dzisiejszy, świeżutki, jeszcze pachnące farbą drukarską, wysokie obcasy, a w nich rozmowa z Martą Dymek, a rozmawia z nią Małgorzata Minta. Obydwie panie były moimi gośćmi w cyklu Anusz Widelec. Obydwie znam. Małgorzata Minta, dziennikarka kulinarna, ale również blogerka, smakoszka, znawczyni, przepięknie opowiada, wie o jedzeniu naprawdę bardzo, bardzo dużo. A Marta Dymek, weganka i autorka bloga, oczywiście od tego wszystko się zaczęło, ale też książek, już dwóch książek, Jadłonomia, amatorzy gotowania nie tylko wegańskiego na pewno znają Martę Dymek, ponieważ to niezwykle inspirujące przepisy, to co pokazuje. I najnowsza książka, miałam okazję już ją przejrzeć, jest równie udana, inspirująca i bardzo smakowita. No i zaglądając do tej rozmowy, Małgorzata Minta zadaje między innymi takie pytanie, czy w Polsce trudno być wegan czy wege? I Marta Dymek odpowiada, że już nie. Warszawa jest najbardziej wegańskim miastem w Europie. Otwiera się tutaj najwięcej wegańskich lokali per capita, ale też poza nimi jest łatwiej zjeść coś wege. Bycie jaroszem czy weganinem już nikogo nie dziwi. Bierzesz kaszę, surówki i po kłopocie. Łatwo jest też gotować samemu. W Polsce mamy to szczęście, że przez znaczną część roku można świeże warzywa i owoce, są świeże warzywa i owoce, a poza sezonem też bez problemu kupi się niemal wszystko. W marketach są takie produkty jak mleko migdałowe, jogurt roślinny, humus, pasty z tofu. Znajdziesz je nawet w dyskontach. A trochę wcześniej panie rozmawiały między innymi o tym, jak otoczenie Marty Dymek zareagowało na to, że przestaje jeść mięso. Małgosia Minta pyta, czy nie budziło to zdziwienia. A Marta Dymek odpowiada, trochę, ale teraz jest to oczywiste, ba. Czasem dochodzi do zabawnych sytuacji, że ktoś się przy mnie tłumaczy, wiesz, normalnie nie jem mięsa, tylko dzisiaj wyjątkowo niepotrzebnie to mówią. Nie czuję się w obowiązku tłumaczyć z tego, co jem i nie oczekuję, by ktoś robił to dla mnie. Weganizm nie uleczy wszystkich problemów. To próba rozwiązania problemów związanych z wycinkiem świata. Nie chcę być pouczana i sama też tego nie robię. Jedynie pokazuję możliwości. Gdy ktoś dowie się, że można jeść bez mięsa, mięsnie, wegańsko, a jednocześnie smacznie i zdrowo, może go to zainspiruje. Rozmowa z Martą Dymek w najnowszych, dzisiejszych Wysokich Obcasach. To tak do śniadania ode mnie dla Państwa. A ja dodam tylko, że przepisy Marty Dymek są świetne nie tylko dla wegan. To są fantastyczne przepisy, które nawet mięsożercy mogą wykorzystać w swojej kuchni, no bo przecież mięsożercy również jedzą warzywa i owoce. Ja korzystam z tych przepisów bardzo często, a niedługo, mam nadzieję, myślę, już nawet wstępnie umawiałyśmy się z Martą Dymek, spotkamy się w cyklu Anusz Widelec. Może w czwartek zobaczymy, no bo w środę to konfitury truskawkowe. Cheap, but I could be so much worse. You could call me narcissistic, could say I'm out of worth. You could call me gonna Satan, I could be so much worse. Shut positively sadistic, but I could be so much worse. Dwie minuty zostały do 8:30. Przed nami w najbliższym czasie prognoza pogody, tak, to mniej więcej za 3 minuty, a tuż po niej, to już teraz zapowiadam, wyruszymy w świat. You might be a better friend. Still I can make it through what's left. Into the hallway I wasn't afraid of my bitter day. To Trójka i jest punktualnie 8:50. Dziś w całym kraju będzie raczej pochmurno, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może wystąpić grad. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Gdańsku i Suwałkach, przez 21 w Koszalinie, Białymstoku i Zakopanem, 22 w Szczecinie i Bydgoszczy, 25 w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 26 stopni w Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od rapu przez elektronikę do rock'n'rolla w najlepszym wydaniu. Czyli Problem, Xanax, Me and That Man, Organek, Hey i Męskie Granie Orkiestra. A także coś specjalnego. Obywatel GC w wersji 2.0. W Poznaniu będzie głośno i kolorowo. Zapraszamy na audycję prosto z Parku Cytadela. Myśliwiecka 357, dziś od 17. Męskie Granie 2017. Do usłyszenia w Trójce. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. To tylko pozostaje mieć nadzieję, że w Poznaniu wieczorem nie będzie padać. Pozdrawiam serdecznie Anię i Piotra, a teraz już pora wyruszyć w świat. Audycja podróżna. A dziś między innymi o najdroższym mieście na świecie. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry. W wakacje będziemy zaglądać do krajów nam nieco bliższych, do których wyskoczyć można choćby na weekend. Dziś Czechy. Ale będzie też bardziej egzotycznie, bo zabierzemy Państwa na gorące wyspy i najlepsze plaże na świecie. Przenosimy się na południe, ale będziemy bardzo blisko, tuż za naszymi granicami. W naszym studiu jest pani Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy jeżdżą często do Czech? Polacy jeżdżą coraz częściej do Czech, co nas bardzo cieszy. I wiem, że troszeczkę się zmieniają cele dojazdowe. Oczywiście na pierwszym miejscu jest to Praga. obserwujemy też w wyszukiwarce, czego Polacy wyszukują, jeżeli chodzi o te Czechy. No to czego wyszukują? No. Oprócz Pragi, miasta historyczne, są to zabytki UNESCO, tych mamy 12 na liście. Kolejną rzeczą, którą Polacy wyszukują, są festiwale. Nie tylko festiwale muzyczne, są to na przykład festiwale historyczne, festiwale gastronomiczne. I co bym powiedziała, jest ostatnio, bym 5 lat jest boom na turystykę aktywną. Turystyka aktywna, ale też turystyka gastronomiczna, kulinarna. Jeździ się do Czech po to, żeby próbować czeskiej kuchni? Jeździ się, żeby próbować czeskiej kuchni, ale też tego złotowego moku głównie. To ma ciągle ten smak tego regionalnego miejsca, tego, co jest niepowtarzalne. I mi się wydaje, że w końcu tego my szukamy w tych innych miejscach, nie tego, co znamy w domu, ale z tego, co jeszcze nie znaliśmy, co nas może zaskoczyć. A co nas może zaskoczyć kulinarnie jeszcze w Czechach? Knedliki? Piwo? To was nie zaskoczy, to wy znacie. My wprowadziliśmy taki nowy system restauracji i wy na przykład możecie przyjechać do pewnego regionu, zobaczycie sobie na stronach internetowych, że istnieje taka restauracja. Ta restauracja, jeżeli chcesz być promowana w ramach tego projektu, to musi gotować minimalnie jedno czy dwie dania narodowe czeskie, plus musi gotować dania regionalne. Także jeżeli na przykład się gotuje, ja wiem, polędwica w sosie śmietanowym, nie może być restauracja od restauracji zupełnie inna, ale musi być tak samo zrobiona wszędzie. Jest pani Czeszką, ale mieszka w Polsce, więc ma pani porównanie. I akcent. Tak, wakacje w Czechach są droższe niż te w Polsce, ale prosimy o szczerą odpowiedź. Szczera odpowiedź jest taka, że mi się wydaje, jeżeli nie pojedziemy do takich typowo turystycznych miejsc, to mówię każdemu, jeżeli jadę ktoś do stolicy i je na głównym szlaku, to się musi liczyć z tym, że tam będzie drogo, bo tam chodzą turyści, powiedzmy, którzy mają większą kasę. Ale jeżeli chodzi o warunki w czeskich hotelach oraz o ceny jedzenia, to bym powiedziała, że są albo w Polsce, albo tańsze. U nas jest w pewnym sensie duża konkurencja restauracji, bo Czesi są przyzwyczajeni chodzić do restauracji na obiad. Nie tak jak polecam. Ja na przykład powiem z własnego przykładu. Ja pochodzę, ale i mieszkam w miejscowości, która ma 2000 mieszkańców. Proszę zgadnąć, ile tam jest restauracji, 2000. Które na co dzień gotują. Tak normalnie. No pewnie z 15. 5. 5 restauracji, a 2000 mieszkańców. Ludzie na przykład idą do pola, jeżeli by ta pani miała przyjść i stać po prostu w garach, to oni idą na obiad. A ten obiad kosztuje 8 zł. A proszę jeszcze powiedzieć, dokąd Czesi jeżdżą na wakacje? Zostają w swoim kraju, czy jednak jest tęsknota za jakąś wodą, no bo Czechy nie mają dostępu do morza? No niestety nie mamy dostępu, Czesi. Coś mi żal. Coraz więcej spędzał czas w Czechach, ale oczywiście dla nas jest wiodąca Chorwacja, bo tam jest cieplo morze. Wzrasta też nawet wyjazd Czechów do Polski. Nad Bałtyk. Czesi lubią Bałtyk, ale fenomen warmińsko-mazurskich jezior u nas nie ma. A oczywiście takich ścieżek rowerowych, czegokolwiek takiego, to Czesi poszukują. Jeżeli chodzi o miasta, to są wiodącymi Kraków, Wrocław. Pani Iwona Bilkowa, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja podróżna. Teraz tradycyjnie najciekawsze doniesienia z podróżniczego świata. Tradycyjnie podróżnicy wybrali najlepsze plaże na świecie. Na piątym miejscu zachęcająca już samą nazwą Whitehaven Beach w Australii, wyżej portorykańska Flamenco Beach, karaibska Grace Bay i Seychelles. Na pierwszym miejscu Lanikai Beach na Hawajach. 800 metrów piasku, palm i krystalicznie czystej wody. Do tego podobno nie ma tłumów, choć zwycięstwo w takim rankingu pewnie wkrótce to zmieni. Kubańskie władze postanowiły reaktywować sieć tzw. hoteli miłości, które będą oferować zakochanym parom wynajem pokoi na godziny. W Hawanie istniało od lat 90. kilkadziesiąt takich państwowych hoteli, zwanych posadas. Jednak zlikwidowano je, aby zapewnić dach nad głową Kubańczykom, którzy stracili swoje domy zniszczone przez huragany. Jak mówią władze, chcemy reaktywować tę usługę, na którą jest spore zapotrzebowanie. Ma duże znaczenie społeczne i bez wątpienia jest bardzo dochodowa. A na koniec zagadka. Które z miast świata jest najdroższe? Nowy Jork, Tokio, Londyn? Nie. Jak policzyła międzynarodowa firma konsultingowa Mercer, życie najdroższe jest, uwaga, w Luandzie, stolicy Angolii. Za wynajem dwupokojowego mieszkania trzeba zapłacić $4000. Jednodaniowy obiad w restauracji kosztuje $20. Na podobne luksusy mogą pozwolić sobie właściwie tylko obcokrajowcy. Angola to jedno z najbiedniejszych państw świata. 20 z 25 milionów mieszkańców tego kraju żyje w biedzie. A już teraz w audycji podróżnej łączymy się z Hubertem Krutkiewiczem, który na co dzień mieszka na Wyspach Zielonego Przylądka. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak pan tam trafił? Zdecydowałem, że chce zostawić Europę i cały rozgardiasz, huk, pęd i znaleźć się w innym, przyjemniejszym miejscu. To znaczy, że tam nie ma pędu? Żyje się spokojnie? Nie, nie ma pędu. Jest spokój, jest cisza i jak to mówią Kowarczyńczycy i w ten sposób żyją, no stres. Czy to była taka decyzja, że gdziekolwiek poza Europą, czy też z premedytacją pan zdecydował się na Capo Verde, Wyspy Zielonego Przylądka? Szukałem trochę takiego miejsca, które będzie mi odpowiadało. Chodziło o to właśnie, żeby było to miejsce, gdzie będą przyjaźni ludzie, miejsce, które będzie spokojne, które będzie bezpieczne, no i też w miarę osiągalne. Czyli Bieszczady nie wchodziły w grę? Nie. Chodziło też o to pewnie, żeby było ciepło i egzotycznie. Dokładnie tak. Ja nie lubię zimy. A czy Wyspy Zielonego Przylądka są zielone? Nie. Każda wyspa jest inna. Są zielone wyspy, ale akurat nie te, na której mieszkam. A co ciekawego można zobaczyć, jeśli chcielibyśmy tam pojechać? Nie ma takich wielkich atrakcji turystycznych, jeżeli chodzi o zabytki historyczne. Tutaj taką odrobinę można zobaczyć na wyspie Santiago, Pilar Velia, najstarsze miasteczko na Cabo Verde. A poza tym, no to jest natura. Trasy trekkingowe, góry, trasy wśród kawy, wśród trzciny cukrowej, wśród bananowców i mango. Piękne plaże na Sal, na Mayo, na Boawiście. Powiedział pan, że chciał pan uciec od zgiełku Europy, zgiełku wielkich miast, no ale opisuje pan Wyspy Zielonego Przylądka niemal jako raj na ziemi, a to oznacza, że jest też tam rój turystów. Jeszcze w tym momencie nie ma roju turystów. Powoli zaczyna się to robić coraz bardziej popularne miejsce i tak naprawdę turystów najwięcej spotkamy na wyspie Sal i na wyspie Boavista. A reszta wysp jest piękna, ale tych turystów wcale tam tak dużo nie ma. A jakim językiem tam trzeba się porozumiewać? Czy jednak angielski na pierwszym miejscu, czy też, nie wiem, francuski, portugalski? Językiem urzędowym jest portugalski, ale ogólnie mówi się tam po kreolsku, który jest oparty, można powiedzieć, na portugalskim, ale na wyspach takich jak Sal i Boavista można się porozumieć po angielsku, no ale to już wymusza turystyka. A pan po kreolsku się tam nauczył trochę? Nauczyłem się troszeczkę po kreolsku. To proszę nam powiedzieć teraz do widzenia i do usłyszenia po kreolsku i się tak pożegnamy. Po kreolsku i po portugalsku będzie bon dia, miłego dnia. Po kreolsku jest tak samo, tak? Tak. Bardzo dziękuję, Hubert Krutkiewicz, Polak mieszkający na Wyspach Zielonego Przylądka. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Bardzo dziękujemy za ten bon dia, a Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zapraszają również do odwiedzenia facebookowej strony audycji podróżnej. To Trójka, 16 minut przed dziewiątą, czas na podniebną część sobotniego poranka. Terminal trzeci. No najważniejsze to mieć do powiedzenia dokładnie jedno zdanie i pomylić się. Dobrze, teraz postaram się, żeby było pięknie. Tydzień temu byliśmy w Paryżu i mówiliśmy o tym, co nowego u producentów samolotów, a w międzyczasie do Polski zawitał Air Force One. Maszyna, która nie nosiłaby tej nazwy, gdyby nie, na jej pokładzie nie było prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak ostatnie tygodnie w branży lotniczej to także między innymi czas kolejnych rankingów linii lotniczych. Jan Niebudek. Swój ranking najlepszych linii lotniczych ogłosiła niedawno firma Skytrax, która opiera go na opiniach samych pasażerów, ponad 20 milionów dodajmy, każdego roku. Zestawienie jest więc uważnie obserwowane, a działy PR linii lotniczych w napięciu czekają na wyniki. Kto wygra? Kto niczym najlepsze hotele, dostanie 5 gwiazdek. Tegorocznym numerem 1 jest Qatar Airways. Co ciekawe, w ostatnich tygodniach jednym z najbardziej zapracowanych w tej firmie był dział PR, ale tego kryzysowego. Przewoźnik boryka się bowiem ze skutkami konfliktu Kataru z Arabią Saudyjską i jej sojusznikami z regionu, który znacząco utrudnia jego funkcjonowanie. Większym zaskoczeniem jest to, że tak mocno spadł zeszłoroczny lider, czyli linie Emirates, które zajęły dopiero czwarte miejsce. Mówi Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl. Na podium znalazły się jeszcze linie Singapore Airways i japońskie linie ANA, co jest w ogóle totalnym zaskoczeniem, bo do tej pory raczej linie Zatoki dzieliły i rządziły w tym rankingu. No cóż, wydaje się, że Katar chyba zasłużenie zdobył tytuł lidera, ponieważ poziom obsługi w tych liniach jest jakby bezkonkurencyjny, a do tego w Paryżu po raz pierwszy pokazał za nową klasę biznes, czyli Q-Suits. To są takie czteroosobowe, można by to porównać trochę do luksusowych przedziałów kolejowych, z rozsuwanymi łóżkami, miejscem do pracy, z ogromną przestrzenią. Pierwsze loty, zdaje się, mają być we wrześniu. No i jeżeli Qatar zdoła upowszechnić tą usługę, to może być liderem w tej kategorii na lata. Dodajmy, że najlepszą linią w Ameryce Północnej została Air Canada. Etihad ma najlepszą klasę pierwszą. Saudia to linia, która zrobiła największe postępy. Najlepszy personel pokładowy ma indonezyjska Garuda, najlepszą klasę ekonomiczną na świecie mają linie Thai Airways, a najlepszym tanim przewoźnikiem została Air Asia. Najczyściej jest w kabinach linii EVA Air z Tajwanu. Bardzo dobrze poradził sobie LOT. LOT w zeszłym roku wszedł do pierwszej setki, zajął 92 miejsce. W tym roku awansował aż o 13 pozycji na miejsce 79. Czyli jakby cały czas LOT się rozwija. Natomiast trudno powiedzieć, czy linii uda się utrzymać tak wysokie miejsce. Głównie z powodu problemów w talnisku Chopina. Niestety taką bolączką ostatnich miesięcy LOTu jest to, że Chopin jest coraz bardziej zapchany, jest coraz więcej przewoźników, a w efekcie jest coraz więcej opóźnień LOTów. Bardzo mocno w rankingu, jeszcze mocniej niż LOT, bo aż o ponad 30 pozycji awansował też Ryanair. Obecnie jest 76 w rankingu i to pokazuje, że ten program Always Getting Better, czyli postawienie w końcu trochę na potrzeby pasażera, zaczyna procentować. A z innych ciekawych rzeczy, bardzo szeroko komentowany był spadek linii British Airways, na które ostatnio spadają wszystkie plagi egipskie. Była ta awaria systemów informatycznych. A przy okazji tego kryzysu powiedziano i napisano wiele o aktualnej sytuacji BA, jak w skrócie określa się brytyjskiego przewoźnika. Firma przez długie godziny nie reagowała na kryzys, podczas kiedy specjaliści od zarządzania kryzysowego mówią, że powinno się to uczynić w ciągu 2 godzin od chwili zaistnienia problemu. Okazuje się, że wielu pracowników działu komunikacji linii miało w tym czasie urlopy. Na urlop nie mogli jednak dolecieć pasażerowie. W tej chwili British Airways zajmuje dopiero 40 miejsce w rankingu Skytrax, tuż przed EasyJetem, w związku z czym wszyscy złośliwi ludzie, którzy w ostatnim czasie mówili, że British Airways powoli przeistacza się w tanią linię lotniczą. Chodzi o to, że zmniejszyły wielkość foteli, wycofał się z moich posiłków, no to powoli zaczynają mieć rację, bo tak samo zaczyna to wyglądać też po prostu w rankingach. I British Airways faktycznie... Zmniejszyły się ceny aż tak bardzo. Tak, ceny się nie zmniejszyły. Zresztą British Airways będzie miał teraz poważny problem, bo bardzo mocno na jego terenie zaczyna działać Norwegian, który ogłosił wczoraj na przykład trasę do Buenos Aires, Gatwick. I paradoksalnie Norwegian to jest tania linia. Te ceny do Buenos Aires nie są powalające, bo one zaczynają się od 250 funtów w jedną stronę, ale i tak są na przykład 2 razy tańsze niż ceny British Airways, który do tej pory był monopolistą, więc British ma teraz kolosalne problemy, kolosalne wyzwania. wyzwania i miejmy nadzieję, że zdoła je jakoś przezwyciężyć. A co ciekawe, jedyną linią z Europy w pierwszej dziesiątce rankingu jest przewoźnik niemiecki, a dalej szwajcarski, to 14 miejsce. A jedyną linią na świecie, której przyznano jedną gwiazdkę, jest państwowa linia z Korei Północnej. LOT ma 3 gwiazdki, jak większość przewoźników w rankingu. To Trójka, jeszcze 8, ale już za chwilę będzie tylko 7 minut przed 9. Można już wstawać, naprawdę można już się obudzić. Bardzo Państwu dziękuję, tym, którzy nie spali, za dzisiejszą sobotnią poranną obecność. I tak Państwo opowiadali w swoich telefonach o śniadaniu, o świeżych bułeczkach, że ja nie muszę chyba mówić, co ja teraz zrobię. Mam tylko jedną, jedyną niewygodę, limit kawy na dziś już wyczerpany. A Państwu polecam serdecznie Śniadanie w Trójce. Beata Michniewicz już jest. Jej goście też za chwilę pojawią się. No ale zanim to jeszcze trochę muzyki ode mnie. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka, a jeszcze Edyta Kocęba. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Miłej soboty. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. Hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Promocja. Niewidoczna strona sztuki to nie są audycje dla znawców przedmiotu. To rozmowy o związkach sztuki i artystów z innymi twórczymi dyscyplinami, z historią i z magią, a przede wszystkim z codziennością. To opowieści o tym, co stanowi tło sztuki, niewidoczne gołym okiem. Zapraszam dziś po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung Smart za 2799. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1690. Samsung Galaxy J7, 5,5 cala, ekran AMOLED za 999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich!